राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा 25 अक्टूबर 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीर दावत पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मण्यने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अपने सत्संगी घरों में भी बच्चे टेलीविजन का कार्यक्रम रात को 1 बजे 2 बजे तक देखते रहते हैं और मना करते हैं तो घर का वातावरण खराब होता है, मनमुटाव होता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखो भाई, बालकों को समझाना हो तो पहले से शुरू करो। भगत पर मानना कठिन है, पहले से ही समझाना शुरू करो। वैसे नहीं करना आपने पहले से, जब उनके सामने नहीं है, टेलीविजन नहीं है, ऐसे समय में सिनेमा नहीं है मान में, ऐसे समय में मना करो जो सामने है ही नहीं तो मान लेंगे। सामने आने पर तुम मत करो, ये मानने का अटका नहीं है। ये आज बड़ों की आज्ञा मानने का रिवाज उठ रहा है। कह जो करते नहीं मुंह के बड़ा लबार काड़ा मुंडा होएगा साहिब के दरबार। कहते नहीं करते नहीं। अभी मैंने देखा एक दूसरा की यहां बैठ जाओ तो वहां निकल वहां जाए बैठे, मेरे को बहुत बुरा लगता है। पर क्या करें, मेरे को भी भगत पर याद आता, मेरे मन में आई कि मैं पहले से कहूं, पहले मेरे को याद नहीं आता। क्रिया देखता हूं तब याद आता है, पीछे याद रहता नहीं। अगर देख कहता उस समय मैं ठीक नहीं रहता, क्या करें। मेरे बहुत बड़ी भारी कमी है कि जब देखता हूं तो मेरे कई बातें याद आ जाती है, मैं फिर भूल जाता हूं। वो तो कहना इतना काम नहीं करता, पहले काम करता है। तो कहे जैसे करना ये बहुत ऊंची दर्जे की चीज है। अपने अहंकार मिटाने की बढ़िया चीज है, सेवा करने की बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया चीज है। बालक और कहना नहीं माने, बालक क्या हुआ वो? बेटा और कहना नहीं माने माँ बाप का तो बेटा कहेगा, बेटा कैसे हुआ वो? चेला कैसे हुआ? गुरु कहना नहीं माने कैसे हुआ वो? अपना बड़े हुआ ही कैसे जो कहने नहीं मानता? ऐसी उद्दंडता आज आ गई है आश्रमों में सब कहीं, बड़ों के छोटों के प्राय करके। तो पहले से उनके स्वभाव को शुद्ध कराने का उपाय करो, पहले से ही बचपन से ही माँ बाप कहना मानो। ये माँ कह जैसे करो, माँ के पगों पढ़ो, माता के चरणों में मस्तक टेक कर नमस्कार करो, दादी माँ के नमस्कार करो, बड़े पिता है उनको नमस्कार, बड़े भाई है भौजाई है उनको नमस्कार करो। ऐसे नमस्कार की और कहना करो, कहना करे आज्ञा पालो है। आज्ञा समझ सुसाई सेवा, इसकी समझ कोई सेवा नहीं है दूसरी। सेवा पर करनी हो किसी की तो उसकी आज्ञा मानो, उसी समान तो उसी है ही नहीं उसका। सबसे तिरस्कार, बड़े से बड़ा तिरस्कार ये है जो कहना नहीं माने। अभी बड़ी हाई कोर्ट का हुक्म हो गया, नहीं मानो तो कैद कर दे उसको। हाई कोर्ट का तिरस्कार किया गया, कैद हो जाएगी। तो उसमें लोग डरते हैं, दुंडता हो रही है, उश्रृंखलता हो रही है, बहुत बड़ी भारी हो रही है। मेरे तो ऐसी बात आती है समझ में कि शास्त्रों की संतों की वाणी से ऐसी ऐसी बातें मेरे को भगवद गीता आदि से मिलती है कि उनके अनुसार काम कर तो बहुत जल्दी काम हो जाए। ऐसी बातें मेरे को संतों की वाणी से भगवद गीता से मिलती है, पर उनके अनुसार करते नहीं। सुगम से सुगम बातें, बढ़िया से बढ़िया, ऊंची से ऊंची है, सॉरी सॉरी। अब बिना किए काम कैसे होगा? भूख लगे रोटी नहीं खा रहे कैसे होगा? तिरस्कार करने का स्वभाव पड़ गया, निरादर करने का स्वभाव पड़ गया, कह जू करना नहीं, ऐसी आदत हो गई। सत्संग आने वाले भाइयों से भी मेरा कहना है कि वे भी थोड़ा सा शास्त्र का कहना करे, गीता के अनुसार अपना जीवन बनावे, कितना पवित्र महान जीवन बन जाए, लोगों का बड़ा भारी हित होगा। लाखों करोड़ों अरबों रुपया दे करके दुनिया का हित नहीं कर सकते, जितना अपने स्वभाव को शुद्ध बना करके और आचरण करो तो लोगों का हित होगा। आपके वचनों में ताकत आवेगी, आपके आचरणों में शक्ति आवेगी कि जिससे दुनिया का बड़ा भारी हित होगा, आपका कल्याण होगा, दुनिया मात्र का हित होगा। अरे जीवन न बनाने से बातें कहो तो बातों का भी असर नहीं होता, क्यों? बिना अनुभव, बिना स्वयं किए, बिना बातों से क्या हो, केवल बातों से काम नहीं होता। वही बात कही हुई, कहने में कर आदत बनानी चाहिए, आदत बालकों को कह जैसे कर दे, एक बार तो कह जैसे कर दे, फिर आगे मान ले कि ऐसा नहीं ऐसे करूं, फिर उसको मान लो, एक बार तो कुछ कह जो कर दे, ऐसा स्वभाव डालना चाहिए घरों में बालकों को। छोटी अवस्था में, छोटी अवस्था वैसे नहीं और उल्टी उल्टी मार चला दे, चला तेरी मार मत समझे, तेरे मत समझे, फिर हर्ष भी ऐसी समझ रहे कि बच्चे को क्या सिखा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ऐसी बात सोचे नहीं। हर्ष है, हर्ष है, नारी नाराज, स्वभाव वाले का बिगड़ रहा है, फिर बड़ा माँ बाप मारे गई हो, सिखा दिया आपने पहले। तो वक्तू रही वही तत्जाड्यम श्रोता यत्रन बुद्धते, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वह वक्ता की जड़ता है। तो आप स्वयं ऐसा करो तो बड़ा अच्छा है। यह बहुत पतन का समय आ रहा है जोरों से, और उसमें भी आहुति दे रहे हैं आप, उनको उश्रृंखल बना रहे हैं, छोरियों को छोरों को उश्रृंखल बना रहे हैं, अच्छी जगह ऊंची से खुले छोड़कर खुला विचार करके। पहले माताएं कितने ख्याल रखती, छोटी छोटी छोरी को कितना ख्याल रखते थे। हम तो पढ़ते थे उससे महाराज, वहां क्या हंसता क्यों था, वहां दरज पर क्यों खड़ा था, हमारे देश में नहीं शिक्षा। यार आप शिक्षा देते नहीं, अब जर भोले भाले क्या करे, इन्हें पता तो है नहीं, आए सिखाना चाहिए ना सबको ठीक तरह से, मर्यादा के अनुसार कहने के अनुसार करो तो काम बढ़िया होगा। आज्ञा समन सुसाहेब सेवा। भरत जी महाराज राम जी के कहने से अयोध्या में गए और कह दिया महाराज 14 वर्ष पूरा होने पर पहले ही दिन नहीं आए तो मैं फिर अग्रिम प्रवेश जाऊंगा भरत जी का। तो राम जी के वहां खलबली मच गई, वहां लंका में भीष्म ने कहा कि महाराज हमारे घर पधारो, घर में भाई ना, मेरे को भरत की याद आती है, अवधि बीतने पर जाऊंगा तो मेरा भाई जीता नहीं मिलेगा, मर जाएगा, अरे अलग रहे तो केवल भगवान की आज्ञा के कारण रहे, अगर अलग रहने चाहिए नहीं था। भरत जी का प्रेम अगर प्रकट हुआ है तो भगवान राम जी वनवास गए पीछे वो रहे तब उसे प्रकट हुआ है। भगत जी का भाव बड़ा गुप्त था, जानते नहीं थे। कौशल्या ने कहा है ना, जानो भरत कुल दीपा है, बार बार मुंह कहू महीपा। महाराज ने मेरे को कहा है, महाराणी कहती है कि ये कुल का दीपक है, भरत कुल दीप है, बड़ा श्रेष्ठ है। उनके भाव को अधिक समझते नहीं थे, उनका प्रेम प्रकट हुआ जब राम जी का वनवास हो गया चकई के कहने से, तब उनके भाव का प्रकट हुआ पता है। तो कितनी आज्ञा पालन, कितनी कठोर आज्ञा पालन। राम जी बन 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, कितना कर काम है। राजा महाराजा और उनको युवराज पदवी, पूरा राज्य का अधिकार इतना मिलता है, वो बात है। वैसे ही सुना करके वनवास को दे दिया। वनवास 14 वर्ष किसी गांव में नहीं जा सकते, किसी गांव में कहीं भी जा नहीं सकते। गांव में विभीषण का काम करा तो ही वहां लक्ष्मी जी को भेजा, किष्किंधा में काम पड़ा सुग्रीव को राज देना तो लक्ष्मी को भेजा। मैं तो भाई जाता नहीं हूँ, 14 वर्ष जंगल करता हूँ, जाना नहीं हूँ। इतना कड़ा नियम पालन किया कहने से तो आज राम जी कितना आदर्श है। तो शेष बात पालन करने से बहुत लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ होता है। अपने पर आफती नहीं जाती कोई, सब निर्वाण रहते हैं। मन सृजन कहना न करने से स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता नहीं है, प्रतंत्रता की खास, प्रतंत्रता की खास शिक्षा है, ये खास स्वतंत्र है। कहना माने वो स्वतंत्र होता है, लोगों को दिखता है प्रतंत्र। कहना मान लिया आपने तो आजादी सजाई कह दिया, कर दिया, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, आनंद रहा, अपने मौज रही, कह दिया कर दिया, बस खत्म हुआ, अपने कोई जिम्मेवारी नहीं। परम स्वतंत्रता है, महान आजादी है, अपने पर कोई आफत नहीं। तो बच्चों को ऐसी शिक्षा पहले से दो तो ये मानेंगे, तरी देते नहीं फिर मानते हैं नहीं। जोधपुर में एक राजपूत जिनकी स्त्री ब्याह होने पर वो मर्यादा का पालन करने वाली कन्या थी, तो उसको कहा डांस में चलो, खेल में चलो, कई बार नहीं गई। पति तंग कर दिया उसको ले जाने के लिए, ले गया। अब ले गए खाली, खेलने लग गई, अब खेलने लग गई, अब पति नहीं जाओ तो वो तो जावेगी, तो फिर वो रोने लग गया खुद, क्या करूं मानती नहीं। अब करी स्वयं ने ऐसा, विजय सिंह जी सदा मंत्र ठाकुर जी कहते थे बात, एक बात है भाई, पानी ग्रहण ये ग्रहण होता है, डांस में कटी ग्रहण होता है, ऐसी निर्लज्जता की बात है। वो छोड़ नहीं सकते, फिर खुद ने ऐसा करके चेष्टा करी, फिर दशा ये हुई। तो पहले खराब चेष्टा करके जो उनको बिगाड़ देते हो, फिर कैसे समझे। कई जगह ऐसी ऐसी बातें होती है, तो पहले से शिक्षा दो बच्चों को भी, कह रही सुनाओ देखो शिक्षा करो, पैसे भी करो तो कितना काम ठीक रहे। ये भी चंचलता करते हैं कि जब सभा में याद है फिर खड़ी, मन में नहीं आती, याद ही नहीं आती, ये बात है। वो वास्तव में अवगुण माँ बाप का ही है, शेष बात है। तो अपने पहले अच्छे रखो, शारीरिक रूप ठीक करो, और वो ठीक कब करोगे, आप ठीक हो पहले। अपने माँ बाप का कहना आप मानो, अपने बड़ों का कहना खुद आप मानो, तो आपका कहना विश्वास वही मानेंगे। आप पहले मानते ही नहीं, फिर मनाओ तो कैसे मानेगा। इस वास्ते सदा मर्यादा में रहो, शास्त्र की मर्यादा है, लोक मर्यादा है। संतों ने कहा हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, हरि डर भगवान का डर लगना चाहिए। भगवान के विरुद्ध कैसे चलो, क्या दशा होगी। हर डर गुरु डर और जगत डर, जगत क्या कहेगी। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, हृदय दरिया से उगरिया गाफल खाई मार। तेरे की मर्यादा में चलो, कहने के अनुसार चलो। राम जी जनकपुरी देखने जाते हैं तो वहाँ भी भय लगता है, गुरु जी क्या कहेंगे, चलो भाई जल्दी करो। सीता जी जब माँ के कहने से गौरी पूजने गई तो हमने माँ तो भय मारी, डरती है, माँ का डर लगता है भाई चलो। अब जगत जननी जानकी जी कोई मामूली चीज है, माँ का भय मान कर जल्दी दे जाएगी भाई। राम जी डरते हैं, विश्राम जी डरते हैं। तो डरने से कितने कितने ऊंचे स्थान हो गया उनका, अब निर्णय करने से निश्चय हो उस संकल्प हो जाता है। तो ये आप स्वयं करो, स्वयं जो बड़े हो वे बड़ों का कहना मानो, शास्त्र की बात मानो, धर्म की बात मानो, मर्यादा की बात मानो, शास्त्र की बात सुनते हो सत्संग की बात मानो, स्वीकार करो, फिर आप ठीक बात से भी ठीक होंगे। स्वयं अपना विचार करो, अब शिक्षा पहले दो, पहले बताओ उनको भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करना। गीता में जहाँ आश्रय संपत्ति का वर्णन आया है 16 अध्याय में, सबसे पहले प्रवृत्ति करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देवो विस्तर से प्रवृत्त आर्थम आश्रम पार्थ में सुनो प्रवृत्ति से निवृत्ति, ऐसा खास आरंभ यहां से होता है, प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाषा मानो क्या तो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस में प्रवृत्त होना चाहिए किस में निवृत्त होना चाहिए, इस बात को जानते नहीं फिर सब आशु संपत्ति आएगी। क्यों आशु संपत्ति, आशु नाम प्राणों का है, प्राण पशु प्राण रहेंगे, पशुओं की तरह मनुष्य होगा, मनुष्य मनुष्यता नहीं आवा, जिससे जो खाना पीना सोना आराम सब है वो करेंगे, फिर उसमता आएगी पशुता आएगी मनुष्यता नहीं होगी। गीता की कितनी विलक्षण बात है, आशु प्रति सबसे पहले प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाधाम न सोचम न विश्वासार, सोचाचार सदाचार नहीं होता है। अंत में यही बात आएगी तस्मा शास्त्र प्रमाणंत कार्यकारी व्यवस्थित हो, उपसंहार में यही कहा कर्तव्य करते व्यवस्था शास्त्र प्रमाण है, ज्ञातवा शास्त्र विधान हो तुम कर्म करते, शास्त्र के विधान समझ कर काम करना चाहिए, तो कहने के अनुसार काम करे कितना ऊंचा दर्जा हो जाता है, कितना शेष हो जाता है। कहना करने वाले को कहना करने कह रहा है उसकी शक्ति उसको मिलती है, जैसे धनी आदमी का कहना करने से धन मिलता है, विद्वान को कहने से विद्या मिलती है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का कहना मान रहे श्रेष्ठ पुरुषों की जो शक्ति वो मिलेगी, धन तो कोई देगा नहीं मिलेगा पर वो शक्ति तो मिलेगी ही। द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे उसमें एक लव्य भी लाया कि मैं भी बाण विद्या सीखना चाहता हूँ, ये तो हम नहीं सिखा दे तुम्हारे को, मैं चेला बनाते नहीं, तो उसने कहा चेला बनाना गुरु के अधीन थोड़ा ही है, गुरु के अधीन चेला मर जाओ बना लेंगे चेला, गुरु जी सब दुनिया को चेला बना ले बना हाथ में, उसने कहा मैंने आपको मान लिया। महाराज द्रोणाचार्य की मूर्ति मिट्टी की लग करके उनके अनुसार कहने के अनुसार चलाए, अर्जुन से तेज हो गया, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वरदान दिया कि मेरे शिष्य में तेज कोई नहीं होगा, सबसे तेज हो जाएगा। तो एक दिन गए वहां जंगल में, जंगल शिकार खेलते थे, वहां देखा एक कुत्ता है वो भाग रहा है और भाग रहा है वो भौंक रहा है जोर जोर से भूस रहा है, तो महाराज उसका मुंह बंद कर दिया, जैसे कोई भाथा हो जिसमें बाण रहते हैं तरकश, इस तरह से मुंह उसके बाणों से भरा हुआ अरे भाग चला जा रहा है। अर्जुन ने देखा भी ऐसा बाण चलाने वाला को है, भागते कुत्ते के मुंह में बाण भर देना कुत्ते की चोट लगे नहीं, अरे बाण भर जाए सबका ठोस, इस तरह से कोई मामूली विद्या नहीं है। देखा तो अर्जुन ने देखा द्रोणाचार्य महाराज, उन्होंने पूछा किसने किया, आगे देखो फील कराए, कहा कि किसने ये किसने किया, मैंने किया, तेरे गुरु कौन है, मेरे द्रोणाचार्य गुरु, मैं द्रोणाचार्य। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज आपके शिष्य में मेरे से तेज है, तो भागते हुए कुत्ते में बाण मारना थोड़ा सा लग जाए तो मर जाए, अब चोट भी नहीं लगे, भागते ही रहे और बाण बाण सर सर सर भर गया, बाण मुंह भर दिया, ढाल के कुत्ते अर्जुन चटा गया, कह पूछा आपको द्रोणाचार्य बना दो तो देने दक्षिणा नहीं कह, नहीं तो दक्षिणा दो दे दो, क्या अंगूठे काट दे, पट काट दिया, अंगूठे काट दिया, अंगूठे में ताकत हो तो कितना जोर लगाना चाहिए उसकी चिमटी अनुसार चलता है, आप काट दिया, काट दे दिया। शालिग्राम जी कहते थे दाता स्टेट में उसके परंपरा के भील है, आज वे बाण रखते हैं, बाण को यूं चलाते हैं यूं, कि अंगूठा गुरु जी ने दिया हुआ है, ये तो हम काम है कैसे है, ये तो गुरु जी दिया हुआ है, बाढ़ चलाते हैं साथ से अभी परंपरा के लोग, वो शासन कहते हैं देखा कितनी विदेश बात है, बाढ़ क्यों चल रहा है दो मरी महाराज के गुरु आज्ञा में, गुरु शक्ति कितनी विचित्र शक्ति है, साक्षात गुरु बनने की जगह गुरु की मूर्ति में आ जाए, क्या है भक्ति है उसकी, तो इसमें तत्व क्या है, कहीं भी ये भक्ति करेगा आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोय, जय जीव ने सो करे तय धीर प्रकट हो, भगवान सब जगह है, भाव भक्ति से जिस जगह विचार कर लेगा उस जगह भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो गुरु जी में ऐसी भक्ति से भक्ति है तो भगवान खुद वहां प्रकट हो जाते हैं, तो भगवान खुद दियो फिर बाकी का भाग क्या रहे, कितनी अलौकिकता है, ऐसी अलौकिकता भी भगवान ही, भगवान भगवान में है, अनंत है अनंत, तो वो आज्ञा पालन करने से ठेठ भगवान के यहां शक्ति आती है, वहां से दिव्य शक्ति अनेक शक्ति विचित्र शक्ति आती है, गीता के देखने से मेरे भी एक असर पड़ा, देखो एक गीता की बात सुनो, मेरे असर पर बताऊ आपको, मेरी चिंता लग गई कि ये हिंदुस्तान की गाय कितनी विचित्र है, उसका बीज नष्ट कर देंगे फिर क्या होगा, ऐसा क्या होगी, अगर ये क्या चीज होगी, बड़े ही हम विचार आया मन में क्या करें, पुराने महाराज सांड का मैंने देखा है चित्र, या कम्बल इतनी बड़ी कम्बल है और घड़े के नीचे कम्बल कहते हैं उसको, शासना संस्कृति में बड़ी और बड़ा शान, वैसे देखने में नहीं आता, ऐसे चित्र में देखा मैंने, अब ये गाय में ये बात जो है आज सोई जो भी साफ चढ़ नीचे साफ से रोज भेजो गाय है वे, एक गाय लाकर चढ़ दी वे गाय से काट दी खत्म कर देंगे, तो मेरी चिंता आई, तो गीता जी में भगवान शिक्षा देते गीता याद आई, बीज माम सर्वभूता नाम विधि पार सनातनम, संपूर्ण का बीज मैं हूं, तो बीज माम सनातनम विधि ममियो निर्महद ब्रह्म तस्मै गर्भम ददाम्यम संभव सर्वभूता नाम, और सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तया ब्रह्म योनिर अहम बीज प्रदपिता, सर्व योनि कह दी 84 लाख योनि आ गई सर्व योनि में, उनमें जो बीज मैं देता हूँ और बीज हूँ मैं हूँ, मैं कैसा बीज हूँ, अव्यय बीज बताया, नौ में अजय बताया और सातवें बीज में सनातन बीज बताया, मानो बीज होता है वो पैदा होने वाला होता है और वृक्ष पैदा कर नष्ट हो जाता है, मैं पैदा होना बीज नहीं हूँ और नष्ट होने वाला बीज नहीं हूँ, बीज में अव्यय और सनातन बीज और सर्वय और संपूर्ण प्राणी और बीज में हूँ, मैंने कहा बस गाय का बीज भगवान में है, कितना कोई नष्ट करे बीज नष्ट कैसे होगा, मेरे समाधान हुआ इस बात से, कोई नष्ट कैसे करे क्या कर सके नष्ट, सबका बीज भगवान, भगवान में सब तरह की सृष्टि, सब तरह से अनंत सृष्टि भगवान बीज भगवान है, ये गाना बजाना दूजार कला तरह तरह की कविता दूजी है नटकी कई तरह विद्या है, तो ये कहाँ से है, ये केवल भगवान से है, पूर्व में सबसे पहले भगवान है, नृत्य कला है उसमें भी कृष्ण नृत्य है, ये कृष्ण बड़ा विचित्र नृत्य है, भगवान ने काली के फन पर नृत्य किया है, ऐसा नृत्य कला दूजी है ही नहीं, कोई कई तरह का नृत्य है, जो शास्त्र नृत्य वर्ण है सबसे श्रेष्ठ कृष्ण नृत्य है। तो गाना है, नाचना है, कैसे करना कैसे नहीं है, तो बड़ा टेढ़ा नृत्य है। तो वो अब देंगे तो कैसा होगा, तो संतोष भी दीजिए है सब सब, वो चिंता की बात नहीं है। तो इस तरह से भगवान में सब कुछ है। तो जो कहीं आज्ञा पालन करेगा, जो चाहेगा वो कबर कबर परमात्मा मिलेगी। परमात्मा सब शक्ति है, सब डरेगी, जो चाहो कल वृक्ष है, जो चाह न कर सो चीज मिले। इस वास्ते परमात्मा सब मिलेगा ही। तो ये सब मिलती है आज्ञा पालन करने से, कहना करने से। मन राजी होता है कहना करते ही, चित्त में संतोष होता है। आप अन्न धन आदि दे करके अच्छे अच्छे संत महात्मा उनको राजी नहीं कर सकते, आज्ञा पालन से राजी हो जाए महाराज। अच्छे अच्छे विरुद्ध संतों की बात मैंने सुनी है। एक भक्त ने कहा महाराज यहीं रहो, तो रात्रि वो ऊपर का चौथ है उसी पर ताला मार देते, महाराज भीतर रहते, कहा महाराज चले नहीं जा रहा तुम कहीं, मार के रोक दिया। तो तालस तो नहीं रुके, उसके प्रेम रुके। तो बड़े बड़े संत और महात्मा भगवान बसना हो जाए। गोपी गायक गति हमारे माखन कर मेरे घर आओ, तो माखन छोड़ते हो, सब कलंक सह लेते हैं पर भक्ति का मन रखते हैं। तो इस तरह से भाई आज्ञा पाल में बहुत लाभ होता है। ऐसे आप करो तो कितना लाभ हो जाए, जिसे कोई ठिकाना ही नहीं है। अपार अनंत शक्ति भगवान में है, और वो शक्ति केवल सन्मुख होने से मिलती। जैसे वर्षा हो, जल आता हो, सामने घड़ा कर दो, आप साफ भर जाएगा, कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा। ऐसे भगवान की शक्ति बरस रही है। कोई सर्वक हो, जीव हो, जब ही जन्म को भाई सब को सर्वक होते ही सर्वक यही है। उनकी आज्ञा मन के अनुसार करो। हरेक राज्य सांप सिंह आदि क्रूर जंतु, घोर जंतु वे भी उनके अनुसार चलो, वे भी उपकार मानते हैं। एक मैंने बात सुनी, किसी देश की बात है, वहां शेर था, शेर को पकड़ा। तो वहां एक जंगल में डाकू था, तो मैंने कई बार किया हुआ तो माना नहीं, तो उसको क्या किया कि सर जैसे यहाँ चार तो मकान है, ऐसे मकान के भीतर में आदमी भी बैठ गए ऊपर, और उसको बीच में रख दिया उस आदमी को, डाकू को, और सिंह छोड़ दिया भूखा, दो तीन दिन का भूखा रख करके छोड़ दिया सिंह। तो सिंह आकर के उसे चरणों में लौटने लगा। आश्चर्य किया कि बात क्या है, पूछा गया कि महाराज ये बात है, वो टाकू बोला ये सिंह है, तो शेर कांटा गड़ गया, कांटा पैर में, अब शेर में सूर भी था, कांटा कैसे निकाले, तो ये पैर में जाकर कांटा निकाल दिया। तो सिंह पर इतना असर है कि भूखा सिंह उसको खाया नहीं, पहचान लिया कि मैं कांटा निकालने वाला है। तो उपकार का कितना असर होता है, ऐसा आज्ञा पालन का कितना असर होता है, आज्ञा देने वालों पर कितनी महाराज परवश हो जाते हैं। आज्ञा पालन करने वाला मालिक हो जाता है, आज्ञा देने वाला दास हो जाता है, परवश हो जाए वो। कितनी इतनी सी छोटी सी विद्या इधर उधर नहीं कर सकते। भिखारी दरबारी की बात मैंने सुनी है, छोटा नौकर तो वो कह जैसे काम करे, मारा राजा को करना पड़ता है। इस वास्ते आज्ञा संबंध सुसाई सेवा, कहना करो, कहना करने का आप जीता तो पालकों को भी कहो, शिक्षा दो, प्यार को समझाओ, बच्चे हैं वे तो, वे क्या करें बेचारे।